पाप पाने, पा धातु पीने अर्थ में, पानी पीना, दूध पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, दारू पीना, सब पीना, कुछ ही पीना, पीने अर्थ में। पाघ्राधमास्थामना दान दृषि अर्ति सर्ति सदस्य दाम पिब जिग्र धम मन यक्ष पश्चरिच्छ धौ शिय सीधा पा धातु। एक सूत्र है इसे दो पद सदसदाम तक षष्ठी का बहुवचन, शीय सीधा तक प्रथमा का बहुवचन, दो पद सभी सार्वतुलकारों में। आघ्राधमास्थाम ना दान दृषि अर्ति सर्ति सदसदाम पिब जिग्र धम निष्ट मन यक्ष पश्य ऋच्छ धौ शीय सीधा धम तिष्ट मन यक्ष पश्य ऋच्छ धौ शिय सीधा पादीनाम विभाजिष्यु इत संजक शादौ प्रत्यय परे पादीनाम मैंने पादी धातु, पादी धातु यह उनके स्थान पर पिब आदि आदेश हो जाएंगे। कब? इत संजक शकार आदि प्रत्यय के परते, जैसे शप है, श है, शन है, ये सब क्या है? इत संजक शकार आदि प्रत्यय हैं उनके प्रति हुए, अर्थात सार्वधातुक लकार में ही होगा ना, आर्धातु में तो होगा नहीं, सार्वधातुक लकार में ही सकारित संजक होता है, सार्वधातुक लकारों में ही सकारित संजक होगा। पाघ्राधमास्ता पा पानी धातु है, पीना अर्थ में उसको पिबा आदेश होगा, पा को पिबा, अघ्रा सुंघना अर्थ में है, अघ्राणा नहीं उसको जिघ्र, पा को पिबा, घ्रा को जिघ्र, अधमा फूंकना अर्थ में, शंख आदि बजाना अर्थ में उसको धमा को धमा आदेश होगा, धमती स्था गति निवृत्त ठहरना रुकना बैठना उसके जगह पर तिष्ठ आदेश हो जाएगा। मना अभ्यास करना अर्थ में अभ्यास है उसके जगह पर मन आदेश हो जाएगा। दान देना अर्थ में दान दाने उसके जगह पर यच्छ आदेश करना है। दृशिर प्रेक्षण देखना अर्थ में है उसके जगह पर पश्य आदेश होगा। अर्तिम ने रिगत री को स्तृप निर्देश कर दिया, री को भवते राम ने बताया था, भवते है कैसे बना, भू धातु से भवती बना लिया आपने, और लटतिप शब्द नहीं हुआ वहां पे, वहां लटतिप शब्द नहीं हुआ है, वह वार्तिक लाए तो स्तिपौ धातु निर्देश है वाच्य, उस वार्तिक से स्तिप हुआ, स्तिप का ती बचा, सकारिक संज्ञा हुई पकारिक संज्ञा हुआ, सकारिक संज्ञा से शब आ गया, तो शब को यहां क्या करेंगे आप, री धातु है ना लुक हो गया, अदाधिकरण है लुक हो गया, री ती पित्तों से गुण होगा अर्ति, उसका सुबंत प्रत्यय रूप चलेगा, अर्ति ही अर्ति अर्थय अर्तिम अर्ति अर्तीन, इससे पहले भवादि का चलाया था भवती ही भवती भवदय है ना, षष्ठी में भवते हे हरि कहरे हे जैसे अर्ति, ये री गतों को निर्देश किया। जाना अर्थ में उसको रिच्छा आदेश होगा, इसी प्रकार से श्री ये भी गति अर्थ में ही है लेकिन दौड़ना अर्थ में विशेष है, उस वजह पर क्या आदेश होगा धौ धावती बनता है, इसलिए श्री गतों को दौड़ना अर्थ वाला श्री गतो लेना है उसको धौ आदेश हो जाता है। सद धातु नष्ट होना सदरी सातरे उसको क्या आदेश होगा शीय, और सदरी तीन अर्थों में होता है ना, विशरण गति अवसाधनेशु विशरण गति अवसाधन तीन अर्थों में होता है, इसे उपनिषद बनता है ना, इसी से उपनिषद बनता है, यही धातु है उसको क्या आदेश होगा सीध आदेश हो जाता है। कब? इस संजक शकार आदि प्रत्यय की प्रत्यय। अब देखिए पा धातु पा शब्द से पा पाने इत्यस्माद पाने इत्यर्थ का शब्द भूआदो धातव इतने सूत्रेण धातु संज्ञायं कृते सति पा इत्यस्माद् धातोः कर्मणि कर्तरी च भावे च कर्म के भ्यः, इससे क्या होगा दशाप लकारा युगपत प्राप्त कर्तृवक्षायाम, कर्तृवक्षा में दसो लकार जब प्राप्त हो गए तब क्या हुआ? वर्तमान लट इत्यनेन सूत्रेण लटीकृते पादन ल अटावितौ पादन ल धातोः प्रत्यप्रश्च सूत्रतम अधिकृत्य तिप्त इत्यादिना अष्टादश प्रत्ययाः युगपत् खलेकपोतन्यायेन प्राप्ताः। तत्र ल परसे पदम भंगारावात्मने पदम शेषाकृते परसे पदम सूत्रम सहकारेण तिबादिना नवानां युगपत् प्राप्त, ऐसा भी कह सकते तिबादिना नवानां युगपत् प्राप्त शेषाकृते परसे पदम से ही होता है, पूरे प्राप्त हो गए। जब पूरे प्राप्त हुए तो तिंगस्त्रिणी त्रिणी प्रथम उद्यमतमाः तान्येक विशेषं बहुश्रानेकशः शेषे प्रथमः द्वेभ्यः द्विवचने सूत्राणां सहकारेण प्रथम पुरुषैकवचन विवक्षायां तिपि कृते पादन्ति इत्यस्यां किञ्चित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वसंज्ञां कृते सति, किञ्चित् सार्वसंज्ञां कृते सति कर्तृ शप् इत्यनेन शपि पा अ ति शप् इति शित् प्रत्ययत्वात् पागराद मास्ताम्रा इत्यादिना पा इत्यस्य स्थाने पिब इति सर्वादेशे पिब अ ति पिब इति अदन्तु आदेशः दिखाए पिबादेशो अदन्ता तेन न गुणः। पिब जो आदेश हमने कर दिया वो अदंत आदेश करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? पुगंत लघुपद से च से पी के ई को गुण होने लगेगा, पेबदी बन जाएगा उल्टा सीधा रूप ना, इसीलिए अदंत आदेश कर दूंगा तो उपदा में कौन रहेगा? उपदा से किसकी होगी? ब की, ई की नहीं। अच्छा लघुपद मिलेगा नहीं, गुण नहीं होगा, अति पिब ओ पी अतो गुण प्रूव कर दीजिए। वज्र व्यंजन प्रण संयोज्यम पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबतः पिबत पिबामी पिबाव पिबाम अपा धातु से परोक्षी लिट्ट सूत्र के द्वारा लिट लकार लाया गया है। पूर्व सारी प्रक्रिया लिट को गया तिप पाधन ती और उसको लिट से अर्ध संज्ञा कर देना तुरंत, नहीं तो कर्तृ शब्द आ जाएगा। अर्ध संज्ञा करने से तिंशित सार्वधातुक से प्राप्त सार्ध संज्ञा को बाध दिया लिट च और अर्ध संज्ञा कर दिया, अर्ध संज्ञा करने से शब्दादि कार्य नहीं हुआ, पादंती रह गया। परस्मै पदा नल से अति को नल आदेश कर दो, पाद नल नल का अ बच गया, आत औ नल आत औ नल सूत्र। पहले बारी प्रक्रिया भी कर सकते हैं आप, जाए यदि धातु अभ्यास से युद्ध कर दो पापा धन नल का बचेगा पापा धन पूर्व अभ्यास हलाशिष की जरूरत है नहीं, केवल ह्रस्व प पा धन अ स्थिति में सूत्र को लगाइए आत औ न आत पंचमी औ प्रथमा एक वचन, पंचमी एक वचन प्रथमा एक वचन न षष्ठी का एक वचन आदंत धातु हो नल औकार आदेश आदंत धातु से पर्व जो नल है वह चाहे प्रथम पुरुष का हो चाहे उत्तम पुरुष एक वचन का हो कोई भी नल हो उसको क्या होगा? औ आदेश हो जाएगा औकार आदेश सियात। तो औकार हो गया नल गया आपको तो पपाधन औ आ गया। अब पपाधन से क्या हो जाएगा? वृद्धि का करना है साधन वृद्धि रेची वृद्धिरादैच तब सत्कालस्य सान्यंतरतमः इन सूत्रों की सहायता से आप वृद्धि संज्ञा के सूत्र से क्या किया? वृद्धि रेची से एकादश वृद्धि कर दिया पपौ रूप बन गया पपौ पपादन अतुष। क्या रहेगा अभी? पपाधन अतुष पपाधन अतुष द्विवचन में उस भी ऐसे ही होगा, जितने भी कित है सब में ऐसे कर लेना है। सूत्र आएगा आतो लोप इटी च आतो लोप इटी च आतो लोप इटी च आता सृष्टि का एक वचन, लोपा प्रतिमा का एक वचन, इति सप्तमी का एक वचन और च अव्यय है, चार पदों में षष्ठी प्रथमा सप्तमी और अव्यय। अजाद्य और आर्धातुकयो किं जटो परयो आतो लोप स्यात्। अजादि आर्धातुक प्रत्यय, अजादि आर्धातुक प्रत्यय और उसकी संज्ञा क्या होनी चाहिए, कित संज्ञा हो या नित संज्ञा हो। अजाद्य आर्धातुक कित गित प्रत्ययों के परे रहते हुए और इट के परे रहते हुए क्या होता है, धातु के आकार का लोप हो जाएगा। अजाद्य और आर्धातु परयो आतो लोप स्यात्। अजाद्य आर्धातु इट के पर रहते हुए आत का आकार का लोप हो जाता है। आर्धातु का अन्वय इट के साथ भी है, आर्धातु का अन्वय इट के साथ भी समझना, क्योंकि ऐसे भी कुछ सार्धातु के जो इट हो जाता है वो सार्धातु जी इटों को नहीं लेना है, ये आर्धातु इसलिए आर्धातु कयो हो किंगितो हो किंगितो हो देचन देचन कर रहे आर्धातु के देचन है या वहां देचन, इसलिए कि इट का भी आर्धातु से संबंध जोड़ना है, रुदिति बनता है ना, इट आगम होता है वहां सार्धातु में आगे आएगा, रुदादिगण में भी आएगा, इसलिए यहां पर जान बुझ कर आर्धातु जो है विशेषण इट का होता है। यदास्त गुण तदन गृह तो वैसे भी नियम है, इट होता ही किसको आर्धत प्रत्ययों को, तो आर्धत वाला जब इट करोगे तो आर्धत प्रत्ययों को ही हो रहा है, जब आर्धत संचक प्रत्ययों की आगम करोगे वो इट भी क्या हो जाएगा आर्धत संज्ञा वाला हो ही जाएगा। इस दृष्टि की इस तरह से व्याख्या की जा सकती है, विशेषण विशेष भाव इट का आर्ध के साथ भी मानना है। इट वही महीन वो अलग है, वो तो हाँ वो तो पर्सन पद में आता ही नहीं, वो तो आता नहीं पद वाला इट है, ये आगम वाले इट को ही लेकर के विचार है, वो तो सार्धा तो इट है, इट तो वहां पर भी चला जाता ही बचता है, इट वही महीने भी वो भी इट है, लेकिन आगम रूपा नहीं है, प्रत्यय वो आगम नहीं है। पपत हो इसे क्या हो गया, पपा धन अतुष्ट था, अतुष्ट क्या है आजादी आर धातु कित प्रत्यय, क्यों कित है वो असंयोगात लिटकित, असंयोगात लिटकित सूत्र है, इसलिए क्या हो गया असम लिटकित से अपित लिटों को वो कित कर देता है, और तस किसको हुआ है तस, और तस अपित है, तस क्या है अपित है, तिप सिप लिप तीन को छोड़ कर बाकी सब अपित हैं, इसलिए अपित सा आर्धा तो कौन है उसको कित कर दिया, और असंयोग से पर नहीं पा में कोई संयुक्त है नहीं अंत में, इसलिए असंयोग से पर में आया अपित लिटों को कित कर दिया, वो कित तो है आजादी भी है आर्धत संज्ञा भी है, लिट जैसे पूरी की पूरी आर्धत संज्ञा हो चुकी है, इसलिए आर्धातु के आजादी है कित भी है, अतएव उसके प्रदेवे पा धातु का आकार लोप हो गया, पप धन तुस मिला दीजिए पप तू सकार उत्तर करना पड़ता है, और इसी प्रकार से जी को उस आदेश हुआ है अतुस उस आदेश जो हुआ था वो भी अजाद यार दे दुके, इसलिए आकलोप हो गया पपुहु पपउ पपतुहु पपुहु। और पा धातु अजंत है, अजंत और अकारवान को क्या होता है थली वेड़यम, अजंतो अकारवान तासी अनिटो थली वेड़यम, ये कारिका तो बिल्कुल रटावा होना चाहिए, कारिका बहुत जरूरी है ये, अजंतो अकारवान तासित नित्योनिट थली वेडयम रंदो ईदरिंग नित्यनिट, ये भारद्वाज का मत है ना, उसको जोड़ने का नियम बन चुका है, जो अजंत होगा जो अकारवान होगा जिनको तास में नित्यनिट होगी उनका थल में क्या होता है विकल्प सिद्ध हो जाता है, लेकिन रदंत इधर इस प्रकार वाला जो रदंत इस प्रकार वाला मैंने जब तास में अनिट हो ऐसे जो रुदंत धातु है उन रुदंत को नित्य ही अनिट हो जाता थल में भी, उसके आधार पर क्या हुआ यहाँ पर इट विकल्प हो गया, पाणिनि का मत में इट नहीं होगा किंतु भारद्वाज का मत में इट हो जाएगा, पपा इथ इट के प्रति लोप हो जाएगा, पपाधन था वहां लोप नहीं होएगा, क्यों आजादी नहीं रहा, आजादी है क्या था नहीं, आजाद अर्थ कित नहीं है वो, यानी आज इट था, इट के प्रति से लोप करना पड़ा पहला पक्ष में, पपा धन इथ इट पक्ष में आ का लोप हो गया, पपी थ इट अभाव पक्ष है, पपाधन थ है और थ क्या है हलादी है, थ है हलादी और कित भी नहीं, सिप को थड़ आदेश में है, सिप है पित को थड़ में आ जाएगा, कित भी नहीं है आजादी भी नहीं है, आर्द संज्ञ भले ही है, अतः यहां आकलोप नहीं हुआ, पपाथर बना, पपित पपाथ पपथु पप, इन दोनों जीवन में आकार लोप हो गया, पपौ उत्तम पुरुष को चल लड़ नल को आत और नल सौवादेश हो गया, वृद्धि हुई पपौ, पपादन इवदन पपादन इमा बनेगा, वसमस को वमा आदेश हुआ, दोनों आर्धा तो घे नित्य हो गया, इव इमा हो गया, तो थल में विकल करता है, भगसज क्रादि नियम नित्य हो गया, इसीलिए पपी व पपीमो तो क्या हम कहते क्रादि नियम में क्या कहते पाणिनि ने, क्री श्री ब्री व्री श्री श्रुत श्रु श्रु वो लिटि, इन आठ धातुओं से बिन सभी को लिट लकारों को इट होता है, इन आठ में इट का निषेध किया, अरे आठ से भिन्न ही पा जाता, उन आठ से भिन्न है, इसलिए वम में नित्य इट हो गया, थर्ड में भारद्वाज नियम लागू हो जाता है, वम में क्राद नियम लागू होता है, अजंत में अकारवान में, इसलिए पपी पपी व पपी म बन गया, पाता पादा तो से लुट लगा, लुट लकार क्यों सूत्र से आता है, लुट लुट लकार आ गया, लुट लकार आने से पहले तिप तिप के पर देवे सरसंज्ञ हुई शब प्राप्त हुआ, बाद कर सतासी लुटो ताश हो गया, तो पातास्ती लुढ़ा प्रदूष दार रस से डा पातास डा डा का आ डिसर से बटेर लो पास्त लो पाता मिला दिए पाता पाता पातारो पातार पातासी पातास्थ पातास्थ पातासी पातास्व पातास्व पास्यति, यहां भी सतासी लुट से हो गया शब्द को बात करके पास्यति मना देंगे पास्यति पासत पास्यन्ति पाससी पासत पासत पास्यामी पास्याव पास्याम, और फिर लोट लगा रहा है यहां तो सार्धक लगा रहे इसलिए पाको पिब आदेश होगा, पाको पिब बीच शप है तिप को तीय ती को एरुष वो हो गया तू हो गया पिब अ तू आत बने पर रूप पिब तू पिब तू पिबता पिबताम पिबंदो पिब पिबता पिबतम पिबत पिबानी पिबाव पिबाव अपिबत यहाँ भी है सारत के शप है अदेशित प्रत्यय से पाक पिबादेश हो गया अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबह अपिबतम अपिबत अपिबम अपिबाव अपिबाम विधिलिंग में भी शब रहेगा शिक्त है पाक विवादिश होगा फिर अतो ये है यास है यास तो से फिर अतो ये हो गया यास की ये आदेश ई के साथ गुण यकार का लोप लोप हो गया और बलि पहले तो वो करना पड़ेगा पिब के बकार के आकार को शब्द के आकार अतोने पर अतोने पर हमेशा आदगुणों को बात करेगा अतोने आप करता था इसे पहले तो पर सूत्र लगेगा अतोने पर रूप कर देगा बाद में आदगुण परसूत्र है ना वो पहला बोला फिर से परम कार्य पहले तो उन्हें बाद में आगमन करना ये प्रक्रिया वास्तव में तो पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेव पिबेम अब आशीर् लिंग आया उसके लिए सूत्र लाएंगे आ धातु से आशीर् लिंग आया आशीषि लिंगलोट सूत्र से आशीषि लिंगलोटव सूत्र से आशीष लिंग अर्थ में आश लिंग आ गया आशीष अर्थ में लिंग आया तो पादन लिंग लिंग हो गया तिप पादंती उत्ति की अर्थ संज्ञा हो जाएगी तुरंत ही लिंगाशिषी अर्थ संज्ञा शब्द नहीं हुआ पादन तीर हो गया पादन तीर हो गया उसमें क्या करेंगे यासुट यासुट प्रसिद्ध तो गिच्छ यासुट होगा पा यास्ती पा यास्ति इतस्य सीलो यास के सकार का को संयोगाद्योते सकार का लोप पा और यात बच गया, पा यात बच गया। उससे सूत्र लगाइए एर लिंगी, एर लिंगी, ये है प्रथमा एक वचन और लिंगी सप्तमी का वचन, ये है प्रथमा का एक वचन और लिंगी सप्तमी का एक वचन। भूषण जगाना महास्थादिनां चेत्वं स्यात् आर धातु के किति लिंगी भूसंजक महास्थादिनां, सर्किदा शिष्य में लगाना पड़ेगा, पहले कित करना पड़ लेना पड़ेगा ना, क्यों कित के प्रत्यय करता है, आर धातु के किति लिंगी, सर्किदा शिष्य से पहले या सब कित भी कर दीजिएगा तब ऐसे तुम लगाए। लिंगा शिष्य आदर संज्ञा करता है और किदा शिष्य या सुट को कित कर देता है, तभी सूत्र लगेगा घूसंजका नाम और मास्था ये नाम। मास्था का उपलायन सूत्र घू मास्ता का पा जाति साम हली, यहां पर घूसंजक ध्वनि दादा घोड़ा घूसंज्ञा करता है, वो बाद में आएगा घूसंजक धातु, दादा तो जब आएगा। मा धातु भी यहां नहीं है, स्थानीय गाने पा है यहां पा धातु, ये पा धातु जो क्या होगा, इसलिए एकदम एक हो जाएगा कब आर धातुक कित लिंग के बरते हुए, और पर में जब यात है ये आर धातुक भी है कित भी है और लिंग भी है, अतएव एक पा के आ को एक कर दीजिए पे यात मिला दीजिएगा पेयात, पेयात प्यास्ताम प्यासु पेयाह प्यास्तम प्यास्त प्यासम प्यास्व प्यास्मो। अब आता है लुंग लकार, पा धातु से कौन सूत्र से लुंग आएगा, लुंग सूत्र से लुंग आ जाएगा, लुंग से लुंग आ गया पादम लुंग, लुंग लंग लिंग छुड़ा अट्टागम अपाधन लुंग, लुंग को तिप तिप का सार संज्ञा हुआ है ना, सप्राप्त हुआ, सप्राप्त होते क्या हुआ श्री लुंगी सिच अपा सिच का सबचा सधन्ति अपा सधन्ति ती गई का शशि लोग कर दो तब बचेगा अपा स्थिति में इटा प्राप्त हो जाता है तो सिच को लुक करने वाला सूत्र आ गया। गात स्था गुपा भूभ्य छप्पर से पदेशु भूमि पड़ था ना अभूत, अभूत बनाया था ना अभूत अभूदाम भुवन लुंग लगा भूधातु का वहां सूत्र आया था गात स्था गुपा भूप्य भू पा गात स्था घू पा पा भूभ्य पा धातु है अतः वह यहां सिच को लुक कर देगा रूप बन गया अपात अपाताम, लेकिन जूस में जी को अंत्यादेश नहीं होगा, सूत्र आएगा विशेष आतह आतह पंचमी का एक वचन सिजलु की आदंता देव जियर जुस्या सिजलु हुआ हो ऐसी स्थिति में आदंत धातुओं से ही इसीलिए तो भूमि भी हुआ था इन वहां जी को जुस नहीं हुआ वांति हुआ अभुवन बना अभूत अभूताम अभुवन उकागम हुआ भुवुक लुंग लिटो लुंग में उकागम किया अभुवन फिर बना था। तो यहां ऐसा नहीं होगा जी को अंत्य नहीं होगा कि दिन क्या होगा सिजलुक हुआ हो ऐसी स्थिति में यदि वह धातु आदंत है तो आदंत धातुओं से पर में ही आया हुआ जी को जूस इसे भिन्न धातुओं में सिजलुक होने पर भी जी को जूस नहीं होता नियम सूत्र करते इधर भी आवर्तन कर दिया ना सिजलुक तो और भी धातुओं से हो रहा है ना सिजलुक तो और धातुओं से भी हो रहा है तब इसने कहा क्योंकि साथ में गाती गाती में गा हो गया वो आदंत है स्था आदंत है गाती स्था घू संचकों में सभी आदंत है घो पा भू धातु भू एक आदंत नहीं है वहां और भी सिजलुक करने वाले अनेक सूत्र है उन सूत्रों में भी देखो सभी के सभी आदंत धातु नहीं है से सिजलुक होने के बाद देखना पड़ेगा यदि वह धातु आदंत है तो जीव को जूस करना है तो जीव को जूस हुआ जूस को उस बचा अपाधन उस हो गया अपाधन उस हो गया तो सूत्र आएगा उनकी आधुनिक गुण प्राप्त है पाक आ है उसका वो है अपाधन उस गुण होना चाहिए अद्गुण से, बाघ सूत्र आता प्रयोग करने वाला उस्य पदांता, उस्य पदांता, उसी सप्तमी का एक वचन, अपदांता पंचमी का एक वचन, अपदांता अकारा दूसरी पूर्व में एकादश से अपदांता अकाराग उसी पर रूपम में एकादेश अपदांत अकार से पर में उस हो तो पर रूप एकादेश होता है, प्राप्त आदगुण से गुण को बात करके पर रूप कर दिया, पर रूप कौन है पर सदृश आदेश हो जाएगा, अपादन उस था पा का आ और उसकी उ इन दोनों जगह पर एक नया उकारा करके बैठ गया, अप उ सा आ चला गया अप आ रुके जो वो बैठ गया एक सा बचा है अप उ सा मिला दो अपुस सकर रुच सर्ग अपुहु अपुहु रुबन अपात अपाताम अपुहु अपाह अपातम अपात अपाम अपाव अपाम अपाम असोमम। इस तरह से यह आकारण धातु शुद्ध आकारण धातु पादातु करो और लृंग लकार में क्या है कोई काम नहीं, अपा लृंग आया लृंग के कारण से अट्टागम हो गया अपाधन लृंग तिप तिप गति बचा सार संज्ञा हुई शब्द प्राप्त हुआ बाघ सताशी लटो से सिया हुआ अपा स्य धन तिप कत्ता बचा इत शशीलो होने के बाद मिला दीजिए अपास्यत अपास्यत अपासदाम अपास्यन अपास्या अपासदम अपासत अपास्यम अपास्या अपास्याम। अब इस आकारण दल को समस्त रूप चलाइए रट लकार से पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबतः पिबतः पिबाही पिबावः पिबामः पपौ पपतो पपो पपिधा पपाता पपतो पपा पपौ पपिव पपिमा पाता पातारो पातारः पातासी पातासः पातासः पातासी पातासः पातास्मः पास्यति पासतः पास्यन्ति पास्यसि पासतः पास्यतः पास्यामि पास्यावः पास्यामः पिबतो पिबतात् पिबतां पिबन्तो पिबा पिबतात् पिबतं पिबत पिबानि पिबाव पिबाम पिबत पिबताम् अपिबन् पिबः पिबतम् अपिबत पिबम् अपिबाव पिबाम पिबेत् पिबेताम् पिबेयो पिबेः पिबेतम् पिबेत पिबेयम् पिबेव पिबेव पेयात् पेयास्ताम् पेयासु पेयाः पेयास्तम् पेयास्त प्यासं प्यास्व प्यास्म अपात अपाताम अपुः अपाः अपातम अपात अपाम अपाव अपाम अपास्यत अपासताम अपास्यन् अपास्यः अपासतम अपासत अपास्यम अपास्याव अपास्याम। अब आता है ग्लै हर्षक क्षय, ग्लै हर्षक क्षय, ग्लै हर्षक क्षय उन लोगों के लिए धातु है, वरदराज जी ने क्रम से रख दिया यहाँ पर, ये दारू पीते बड़ा खुश होते हैं और दारू में जहर रहता है बाद में मर को तो क्या है सादा हर्ष जो था पीने का वो सही हो गया, होता है ना दारू पी के मर बहुत लोग जहरीला दारू मर जाते हैं लोग, सुराम पिबती तथा हर्षक क्षयती ग्लै हर्षक क्षय धातु से लट तिप शप ग्लै अ ती ग्लै अ ती हो जाएगा, ये चो यावा यावा से आय आदेश करेंगे ग्लायति, कोई काम नहीं सब पूर्व सूत्र लग गए ग्लायति ग्लायत ग्लायंसी ग्लायति ग्लायत ग्लायन्ति ग्लायसी ग्लायथ ग्लायथ ग्लायामि ग्लायावः ग्लायामः अग्लै धातु से लिट लकार ग्लै धातु से लिट लकार आ जाएगा, लिट को तिप तिप को नल को अ बच गया ग्लै धन अ इसी तरह रखिएगा। अभी क्या है अ अशित है क्यों लिट के अर्ध संज्ञा हुआ अर्ध संज्ञा से शित प्रत्यय नहीं आया कोई भी शित प्रत्यय नहीं आया ग्लै धन अ रह गया अशित प्रत्यय परम है, अशित प्रत्यय पर रहते हुए सूत्र लगा रहे हैं आदेच उपदेशे अशिति। षष्ठी का एक वचन, उपदेशे सप्तमी का एक वचन और अशिति सप्तमी का एक वचन। उपदेशे एजंत से जाता आत्मा न तुषिति। उपदेश अवस्था में विद्यमान जो एजंत धातु, पहले धातु भूता जैसे बाद में गुण कर दिया, गुण करने से एजंत हो गए, वो उनको नहीं लेना। ऐसे धातु को क्या हम कहते हैं? लाक्षणिक एजंत। सूत्र लगा करके आपने एजेंट बना दिया, गुण करके वृद्धि करके एजेंट जो हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? लाक्षणिक। और ये क्या है? औपदेशिक। उपदेश में विद्यमान जो एजेंट उसको औपदेशिक कहा जाता है। लक्षण मैंने सूत्र, सूत्रों के द्वारा जो एजेंट उनका नाम लाक्षणिक। लक्षण निर्वृतम यदि लाक्षणिक, उपदेश सिद्धम यदि औपदेशिकम। उपदेश में जो एजेंट जैसे क्लय धातु है, पाणिन का धातु पाठ के निर्देश में क्या था? वो अकारांत था, ग्लई। अच्छा उपदेश काल में जो एजेंट था, इस एजेंट धातु को आकार आदेश हो जाएगा। कब? नतुषिति, शिप प्रत्यय प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए ग्लई को यहाँ ग्ला हो गया, शिप पर में है नहीं, नड़गो है वो अशिप्त है और सब हुआ नहीं है। अतएव अशित होने से ग्लई के ऐ को आ हो गया, ग्ला हो गया। अब द्वितीय कीजिए, ग्ला ग्ला गगला बनेगा, गगला फिर गगो कोशु जगला, ग्ला ग्ला पूर्वाभ्यास आशीष गागल ह्रस्व गगल कोशु जगला, ग्ला ग्ला ग्ला ग्ला पहले रहेगा ना, ग्ला को ग्लई को ग्ला कर दिया तो ग्ला ग्ला हो गया, नकार लोप हो गया, गागला बनेगा। फिर गागला को ह्रस्व कर दो, जब ह्रस्व करूंगा तो गगला होगा। ग है कवर कुहोश्चू, ग को गज्जा जगला, ग्ला ग्ला बनो नड़का हो बचा, ग्लई को ग्ला हो गया ना, पहले ग्लई था धातु आपका। ये सूत्र लगे आदेच उपदेशी अशिरी, आदेच ऐसा नहीं बोलना, आदेच हरण नहीं है, आदेच उपदेशे अशित। ठीक है, इधर एच के स्थान में क्या हो गया? आकार हो गया। और फिर रिटी धातु अनभ्यास जित हो गया, ग्ला ग्ला धन ओ पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास हलाधिशेष ता गा ग्ला बनेगा पहले, धन ओ तो लग गया ह्रस्व। एक सूत्र है ना, अभ्यास क्या करता है वो ह्रस्व गोगला, ठीक। फिर कुहोश्चु जगला धन ओ, अब आत औ नलहा है ना सूत्र, अभी भी जो पढ़े हैं आप तो जगला धन औ वृद्रेची जगलौ जगलौ जगलौ जगलतु जगलुह जगलतु जगलुह ये रूप बनेगा जगलतु जगलुह। और ये भी द्वित हो जाए, दो हो जाए विकल्प, जगली था जगलाथ, पाणिनि में मीट होगा और भारत में मीट नहीं होगा, जगली था जगलाथ जगलत हो जगल नल में फिर आया उत्तम प्रश्न में जगलौ ही रहेगा, जगलौ जगली व जगली मिट होगा जगली व जगली मग्य सब सीधा सीधा है। ग्लई धन लुट, लुट लगा रहेगा, लुट में भी क्या है तास हो गया, तास में से अशित हो गया, अशित होने से यही प्रक्रिया आत हो जाएगा, आदेश उपदेश लग जाएगा। तो ग्ले को ग्ला हो गया, ग्ला तास टिप टिप को डा तिलोप ग्लाता, ग्ले को ग्ला हो गया है, ता बचेगा वहां पर ग्लाता ग्लातारो ग्लातार ग्लातासी ग्लातास्थ ग्लातास्थ ग्लातास्मी ग्लातास्व ग्लातास्म। इसी प्रकार श्याम में भी होगा क्योंकि श्याम भी अशित है, वैसे ग्ले को ग्ला हो गया, ग्लास्यति ग्लास्यतः ग्लास्यन्ति, ग्लास्यसि ग्लास्यतः ग्लास्यतः, ग्लास्यामि ग्लास्याव ग्लास्यामः। फिर ग्लै धातु से लोट लगा, लोट लगा रहा है, लोट च सूत्र से और आशीष लिंग लोटा वर्तन, आशीष शब्द में भी होता है, विद्या दर्द में भी लोट आ गया, लोट से क्या लोट को तिप तिप का ती बचा, शब्द व कर्तृ शब्द न ग्लै और ती ये चाहिए आयादेश ग्लायति एरुहु ग्लायतु ग्लायतु ग्लायतात ग्लायताम ग्लायन्तो ग्लाय ग्लायतात ग्लायतम ग्लायत ग्लायानि ग्लायाव ग्लायाम। लोटो लंगवत के कारण से वसमस में भी सकारों का लोप हो गया नित्यंगित लुंग लका वहां भी सप है, सप है से अशित है नहीं, ये जो आय आदेश हो जाएगा, ये जो एवं से आय आदेश हो ग्लई था ग्लैदन लंग लंग को तिप तिप कति इतने शीलो पा बच गया ग्लैदंत लुंग ले छुड़ाता अटपागम अग्लैदंत कर्तृ शब अग्लै अ का ये चाहिए आय आदेश अग्लायत अग्लायताम अग्लायन अग्लायह अग्लायतम अग्लायत अग्लायम अग्लायाव अग्लायाम एवमेव विधिलिंग निमंत्रणामंत्रण सूत्र से विधिलिंग आ गया। तो ग्लैदन लिंग लिंग को तिप तिप पर देवे शक ग्लै अ ती शपन सात नहीं होगा ग्लै अ ती यास प्रसुद्धत्वं दिच्छ ग्लै यास्ति ती गए तो सीलो ग्लै यास्त यास को लिंग स्वरूपन से सकार लोप प्राप्त था उसे बात करके अतो ये यह ये शब्द सफर में है इसलिए ये आदेश हो गया ग्लै अ य त यकार का लोप विवर्व से लोप ग्लै अ इ त आगे कार से ये चाहिएगा आय आदेश कर दो ग्लाय अ इ त आदर्श गुण ग्लायेत ग्लायेत ग्लायेताम ग्लायेयुः ग्लायेः ग्लायेतम ग्लायेत ग्लायेयम ग्लायेव ग्लायेम। अब ग्लै धातु से ये भी आदम धातु है, एरलिंगी नित्यकार करना आएगा है ना, एरलिंगी जो सूत्र आपने पढ़ा था पाद में क्या हुआ था के आत्म है ना आशलिंग में, वो यहां भी आएगा क्योंकि आदम धातु हो जाएगा ना, ग्लै ग्लै जो है आदम हो जाएगा कैसे, ये आशलिंग में आपने आशलिंग लाए, आशलिंग लाने के बाद जब टिप करोगे तुरंत ही लिंगाशीष से टिपो क्या हो गया आर्धक संज्ञा हो गया, शप नहीं होगा, लिंगाशीष ने आर्ध संज्ञा कर दिया, आर्ध संज्ञा करने से शप नहीं हुआ, अशुभ प्रति मिलेगा पर नहीं ना। तो ग्लै ग्लै धन यासित हो गया यास की गई तो सुझलो, लेकिन फिर भी शित है ना, पित्त है, पित्त है, शित नहीं है, पित्त रहेगा, और पित्त को इसलिए कितिया करेंगे हम कैसे किदाशिशी, वो कित कर दो यास को, अरे गित की बात कित की बात बोल रहा हूं, गित कहां ला रहे हो, तो यास बन गया, आप सकार का स्को स्वतंत्र से लोप कर दो, तो ग्लै यास कित आर्द्र तो पर में है अशित पर में है, अशित पर में क्या हो गया ग्लै को तिलक आदेज उपदेश ग्ला या आदेश उपदेश अशीति हमेशा करते आ रहे हैं वान्य संयोग आदेह सूत्र संयोग आदेह वान्य संयोग आदेह बापे है अन्य से सृष्टि एक वचन है संयोगादेय भी षष्टि का एक वचन है घुमास्ताध्यर अन्यस्य जो सूत्र में गिनाया गया है एरलिंगी के लिए घुमास्ता गापा जाति साम उनसे भिन्न संयोगादेय धातु संयोग आदि में हो ऐसे जो धातु उन धातुओं का अवयव जो आता है एकतम आत को एक हो जाता है विकल्प से। कब आर धातु लिंगी पर है, आर धातु कितलिंगे पर रहते हुए यहाँ वैसा ही है क्योंकि ये जो गुमास्ता के अंदर गिनती नहीं है। गु मा स्था गा पा जहाति इतने से भिन्न है आदत धातु और संयोग आदि भी है। अतएव इसे पर में जब आर धातु कित लिंग मिल गया विकल्प से क्या होगा इसको एक होगा। इसलिए ग्लेयात एक पक्ष में ग्लायात दोनों बनेगा। ग्लेयात ग्लेयास्तांग ग्लेयासु ग्लेयाह ग्लेयास्तम ग्लेयास्त ग्लेयासम ग्लेयास्व ग्लेयास्म एक पक्ष में ग्लायात ग्लायास्तांग ग्लेयासु ग्लायाह ग्लायास्तम ग्लेयास्त ग्लेयासम ग्लेयास्व ग्लेयास्मो फिर आदर लुंग लकार द्वै हर्षक्षे धातु से लुंग लकार आएगा। ग्लैधन लुंग ग्लैधन लुंग ग्लैधन लुंग लुंग लंग नहीं छोड़ा सकता गम ग्लैधन लुंग आप पूर्वक टिप एक वचन विवक्षा प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा ने टिप आ गया श्रीलुंगी श्लेषित हो गया श्रीलुंगी श्लेषित हो गया यहां तो ही रहेगा अगले सी सर्वसामान्य स्थिति अगले सी। अब ये अपित शब्द प्राप्त उसको बाकी सिच कर दिया आपने अशित प्रत्यपर मिल गया तो इस आदेश शब्द उसको आत्म कर देंगे अगला सी तो लोपी कर दो अगला स अगला स तो इस स्थिति में ये आगम धातु बन गया। अब एक सूत्र लगेगा यम रमन माताम सक्ष यम रमन माताम सक्ष क्योंकि इट प्राप्त था नहीं यहां पर इट तो प्राप्त नहीं आदम धातुओं से अनिट धातु है इट प्राप्त नहीं था अतएव सूत्र लाया इसमें दो दो काम कर रहा है सच को इट भी करेगा और धातु को सक आगम भी करेगा। ये शाम सक और पहले लहापन से इसकी परसेप संज्ञा है अरे परसेप संजय प्रत्यय पर में अरे सिच को क्या हो गया इट हो जाएगा हुए। और धातु को सख्त सक्का गम क्या होता है आद्यंतौ टकितौ धातु के अंदर बैठेगा अग्लास बनेगा अग्लास इस धंत यहां लाना पड़ेगा आद्यंत टकितौ दोनों का लाभ देखो टित कित दोनों ही है इत टित सक्का कित दोनों के एक ही जगह पर दोनों लग गया आद्यंतौ टकितौ टित का भी कित का भी फल एक साथ क्या दिखाई दे रहा है यमरमरम आताम सक्षण है सक आगम और आताम है ना आदम है यम रम नम ये तीन तो मान तो गया और आताम आदंतानाम तीन मानतों को ले रहे हैं और बाकी आदंतों को ले रहे हैं उनको क्या होता है धातु को सक आगम हो गया और सिच को इट आगम कर दिया दो काम कर दिया इसमें एक साथ। अब जब इट मिल गया तो इसको क्या होगा इट अस्थि सिचो अपते होगा यहां पर अग्लास इस अब पूरा सब करना इटी इटी सिच का लोप होगा सिच लोप एकादश सिद्धो वक्तव्य सिद्ध हो जाएगा और ये दोनों आकर्षण दीर्घ होगी इसीलिए तो रूप बनेगा अग्लासीत अग्लासिष्टाम बनेगा क्योंकि वह इट इट से लोप नहीं होगा ना सिच सिच भी रहेगा दोनों सकार सुनाई देंगे दोनों सकार सुनाई देंगे कि सिच लोप नहीं हो सकता ईट नहीं होगी अप्रत्यकार पर तो ईट होगा ताम को तो ईट होगा नहीं तो ईट ईट से सिच भी लोप नहीं होगी तो जिस देख लो चाहे हाँ ताम रहेगा तस्को ताम आदेश हो गया ना अब रुक गया बनेगा इसीलिए अगला शिष्टा इसके कारण सकार को मूर्धन्य सकार हुआ, मूर्धन्य सकार से तांग के तकार को टकार हो गया। अष्टनाष्टो आदेश प्रत्यय अष्टनाष्टो अगला शिष्टा अगला शिशु अगला शिशु अगला सी अगला शिष्टम अगला शिष्ट अगला शिशम अगला शिश्व अगला शिश्म और अंत में अगला शब्द आदेश उपदेश उपदेशे अशिहि। तो अगला शक अगला श्याम अगला शन अगला श्यह अगला शम अगला से स अगला श्यम अगला श्याव अगला श्याम। इस प्रकार से ग्लय हर्षक छे धातु का रूप भी पूरा हो गया। अब इस सब के इकट्ठे रूप चला लो एक बार, ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति ग्लायसि ग्लायतः ग्लायतः ग्लायामि ग्लायावः ग्लायामः जग्लाउ जग्लतोः जग्लोः जग्लितः जग्लाथ जग्लतोः जग्ल जग्लौ जग्लिव जग्लिम ग्लाता ग्लातारौ ग्लातारः ग्लातासि ग्लातास ग्लातास्थ ग्लातास्मि ग्लातास्व ग्लातास्म ग्लास्यति ग्लास्यतः ग्लास्यन्ति ग्लास्यसि ग्लास्यतः ग्लास्यतः ग्लास्यामि ग्लास्यावः ग्लास्यामः ग्लायतु ग्लायतात् ग्लायतां ग्लायन्तो ग्लाय ग्लायतात् ग्लायतं ग्लायत ग्लायानि ग्लायावः ग्लायामः अग्लायत अग्लायताम् अग्लायन् अग्लायः अग्लायतम् अग्लायत अग्लायम् अग्लायावः अग्लायामः ग्लायेत् ग्लायेताम् ग्लायेयो ग्लायेः ग्लायतम् ग्लायत ग्लायेयम् ग्लायेव ग्लायेम ग्लेयात् ग्लेयास्ताम् ग्लेयासुः ग्लेयाः ग्लेयास्तम् ग्लेयास्त ग्लेयासम् ग्लेयासु ग्लेयास्म ग्लायात् ग्लायास्ताम् ग्लायासुः ग्लायाः ग्लायास्तम् ग्लायास्त ग्लायासम् ग्लायासु ग्लायास्म अग्लासीत् अग्लासिष्ठाम् अग्लासिषु अग्लासीः अग्लासिष्ठम् अग्लासिष्ट अग्लासिषम् अग्लासिषु अग्लासिष्म अग्लास्यत् अग्लासदाम् अग्लास्यन् अग्लास्यः अग्लासदम् अग्लासत अग्लास्यम् अग्लास्याव अग्लास्याम।